i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek lew premium 500 ml 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 500 ml 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, to po tym jak do Polski wtargnęły drony. To były rosyjskie maszyny, jednoznacznie wskazuje na to szef MSZ, który odwiedził Kijów. Mówił, że inne wersje to powtarzanie propagandy Kremla. Będą zmiany w 800+, będzie też bon na ciepło. Wieczorem posłowie przyjęli zmiany w przepisach. 45 krajów i Unia Europejska przyłączyło się do Polski, wyrażając głębokie zaniepokojenie naruszeniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. Listę krajów odczytał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. O szczegółach Marek Wałkuski. Wniosek Polski o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie rosyjskich dronów poparło 5 europejskich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dania, Francja, Grecja, Słowenia i Wielka Brytania. Pod wspólnym oświadczeniem podpisało się 40 kolejnych oraz Unia Europejska. Zebraliśmy się tu, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej naruszeniem prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych przez Federację Rosyjską. Mówił przed posiedzeniem Rady Marcin Bosacki, stojąc w otoczeniu sygnatariuszy oświadczenia. Wiceszef MSZ stwierdził, że Rosja dopuściła się bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, Unii Europejskiej oraz NATO. Nieodpowiedzialne działania Rosji są nie tylko naruszeniem prawa międzynarodowego, ale także destabilizującą eskalacją, która przybliża cały region do konfliktu. Mówił Bosacki, który zabierze również głos w czasie trwającego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze cytaty ze specjalnego posiedzenia Rady. Działania Rosji, niezależnie od intencji, okazują głęboki brak szacunku wysiłkom Stanów Zjednoczonych, powiedziała przedstawicielka USA. Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i unikania nieporozumień, powiedział z kolei przedstawiciel Chin. Zjednoczone Królestwo będzie nadal współpracować ze swoimi sojusznikami w NATO, aby bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego. Wyraża też solidarność z Polską i Ukrainą, powiedziała z kolei ambasadorka Wielkiej Brytanii. Jesteśmy pewni, że były to działania Rosji i ich drony, podkreślił w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że nie był to wypadek, a każdy, kto mówi o ukraińskiej prowokacji, powiela rosyjską propagandę. To naruszenie polskiej i natowskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jest momentem prawdy, ponieważ wtargnęły one nie tylko od strony Ukrainy, ale także z Białorusi. Walka w powietrzu trwała 7 godzin. To nie był wypadek. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie powielać dezinformacji i nie pomagać w szerzeniu fałszywych wiadomości. W nocy z 9 na 10 września zarejestrowano kilkanaście przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej. Do tej pory służby odnalazły większość dronów wystrzelonych z Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, poproszony przez naszego korespondenta Marka Wałkuskiego o komentarz do wtargnięcia rosyjskich dronów, powiedział, że to mogła być pomyłka. Dzisiaj z kolei stwierdził, że stracił cierpliwość do Rosji. Pytany o ewentualne retorsje, powiedział, że bardzo mocno uderzy sankcjami w banki i ropę oraz cłami. Ale ja już to zrobiłem dużo, mówił Trump. Sejm przyjął przepisy dotyczące pobytu i pomocy Ukraińcom w Polsce. Po zmianach świadczenia rodzinne czy dostęp do publicznej służby zdrowia będzie możliwy tylko dla cudzoziemców aktywnych w Polsce zawodowo. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że będą utrzymane świadczenia dla ukraińskich dzieci, takie jak 800+. Ustawa przywraca pomoc Ukrainie, Ukrainkom i Ukraińcom. Tym walczącym na froncie, tym walczącym z naszym wspólnym wrogiem, czyli Rosją, i tym, którzy schronienie znaleźli tutaj na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest ustawa, która przywraca pomoc, którą odebrało weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o pomocy Ukrainie. Posłowie uchwalili też ustawę o cenach energii i bonie ciepłowniczym. Przewiduje ona utrzymanie obniżonych cen prądu do końca roku oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin o niższych dochodach, które ma im pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Sejm zdecydował też, że nowym szefem Najwyższej Izby Kontroli zostanie Mariusz Haładyj. Z kolei Państwową Komisją do Spraw Pedofilii w Kościele pokieruje Joanna Napierała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz oraz burze z opadami. Na południowym wschodzie pogodnie i sucho. W ciągu dnia na termometrach od 15-16 stopni na zachodzie, przez 19 nad morzem, 22 w centrum, do 24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki. Będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już w niedzielę. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To było, proszę Państwa, w Osieckiej, w studio Osieckiej. Nie mamy nagrania z dziś, dlatego zagraliśmy Lecha Janerka na początek właśnie z koncertu w Trójce. A dziś na festiwalu Great September, skąd dzisiejszą listę osobistą będę miał zaszczyt dla Państwa prezentować, Lech wystąpił na godzinnym koncercie między godziną 20 a 21. Niech żałują ci, którzy tam nie byli. Marek Pawlukiewicz przygotował to nagranie z Osieckiej specjalnie dla Państwa. Miało być studyjne, ale było koncertowe. Dziś w roli głównej będzie Baxter Dury. Nasz gość, nie wiem czy ktoś pamięta, z festiwalu, kiedy przyszedł do naszego studia, ma nową, nie boję się tego słowa, fantastyczną, fenomenalną płytę Albaron, jedną z najlepszych, jaką kiedykolwiek nagrał, i zaczniemy ją dziś nietypowo, bo od końca. To będzie epicki utwór MRW4, który postanowiłem zagrać dwa razy. Na początek i na koniec, a w międzyczasie, mam nadzieję, cała płyta. Będą też goście. Witamy, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, prosto z Łodzi. Bardzo niezwykła płyta, której ważnym elementem jest producent Paul Ebworth, czyli generalnie gigant produkcji muzycznej, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na świecie. Wielokrotny laureat nagród Grammy, a także Oscara. Będę jeszcze o tym miał okazję opowiedzieć. To płyta zupełnie inna niż ten ostatni ważny, jeżeli nie najważniejszy, definiujący ją utwór, płyta Generalnie taneczna i tu jest cały myk, jeżeli mogę użyć tego słowa, który Baxter Dury wymyślił sobie na swój 9. album, bo na każdą płytę coś wymyśla. Na poprzedniej był hip-hop. Bardzo dalekie były te odniesienia, ale było wyraźnie słychać jego ukłon w stronę muzyki hip-hopowej, a raczej muzyków hip-hopowych, tak bym to nazwał. A tutaj mamy niezwykły kontrast pomiędzy jego narracyjnymi, pięknymi, ważnymi tekstami, a muzyką, która jest wyraźnie taneczna, a w tym Paul Ebworth jest absolutnym mistrzem. Do tego jeszcze oczywiście wrócimy, a teraz chciałem zagrać ojca. Ojca naszego dzisiejszego bohatera, Iana Dury, w swoim najsłynniejszym utworze, w jego najsłynniejszym utworze z 1979 roku, czyli oczywiście Hit Me With Your Rimsticks razem z zespołem Blockheads. I tak sobie myślę, że w cieniu takiego ojca nie tworzy się łatwo. A jednak Baxter daje radę. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. The wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Nie wiem, wiem, czy wyobraźnia mnie nie ponosi, ale mam wrażenie, że na najnowszej płycie Baxter Dury robi ukłon w stronę ojca, tytułując jeden z utworów Schadenfreude po niemiecku, bo przecież w Hit Me With Your Rhythm Sticks niemieckim jego tato się cały czas bawi. Przed tygodniem lista osobista niestety i niespodziewanie smutna i wtedy nie pojawił się utwór, który zagramy teraz, czyli nowy singiel K. Tempest. Time is a river that carries and buries. If you wait for the right time, you'll never be ready. But sometimes every cell in my skin feels too heavy. We all know something's gone wrong. Looking for convenient scapegoats to blame it on. With all the problems that we have to contend with, why are trans bodies always on the agenda? I'm alive, 35 years dying to breathe. Was on my knees fighting panic at the back of the stage, looking for salvation in the crowd. Trying to hold it up, but I couldn't hold it down. I was swimming, but the waters were rising. Terrified if I told the truth and stopped hiding and said what I couldn't bear to say to myself, I would sacrifice everything I'd made for myself. My family, my friends, the people who felt my music would all leave. It was a belt round my neck, it was too big to look at. Swear on it kept growing. I'd known it forever, but I tried to stop knowing. Thank God for the multitudes in us, the younger selves that will not give up even when we're inclined to. If you turn your back on the light for too long, the light doesn't die, it just stops trying to find me. I stand on a line that goes back to the dawn of my kind. Before that to the dawn of all time. That extends to the end of it all, where it begins again. I stand on a line that goes back to the dawn of my kind. Before that to the dawn of all time. Going in, going in to the end where it all begins. Up from the rubble now, love is the muscle I train. I walk myself home in the rain. I know it hurts you when they look at you strange. Misgender you intentionally, use your dead name. When they point blank refuse you, call you confusing. Assault you in the street until you're hardly moving. I adore us, I do it all for us. Our warmth is a portal, we're awkward and graceful. The place we are from is eternal, and what we embody is healing and perfect resilience. As long as we're getting killed for our differences, we have to keep living through it. 37, going through a second puberty, out in the limelight like please nobody look at me. I'm looking for myself, all I'm seeing is the bitterness coming my way when I'm using the facilities. And how many strangers will I upset today with my existence? Skip through it, I guess, keep resisting the tease, burning hairs on my chest, spots on my chin. My emotions are not what they've been. I'm just trying to cause an effect when I pause and reflect on the years spent exhausted and wrecked. I just want to go back, put it all on the deck and say, child, just keep going, keep drawing your breath. I stand on the line that goes back to the dawn of my kind. Before that to the dawn of all time. That extends to the end of it all, where it begins again. I stand on a line that goes back to the dawn of my kind. Before that to the dawn of all time. Going in to the end where it all begins. Teraz pani, której bardzo kibicuję od samego początku, próbowałem sobie przypomnieć, ile to lat i sobie nie przypomniałem, a chcę ćwiczyć umysł i nie sprawdzać w Wikipedii. Alabama Shakes, którą na pewno zagrałem po raz pierwszy w Trójce, kiedy tylko pojawił się pierwszy singiel. Jest nowe nagranie, nazywa się Another Life. Most unusual. Dziś lista osobista z festiwalu Great September w Łodzi, za chwilę pierwszy gość. No i nasza najważniejsza dzisiaj płyta, czyli nowy Baxter Dury. Pozwoliłem sobie wyciągnąć fragment rozmowy z nim 2 lata temu na festiwalu. Bardzo ciekawej rozmowy. Wybrałem fragment, który jest dość współczesny, bo mówi nie o muzyce, nie o hip-hopie, tylko o świecie. I Baxterowi już wtedy wydawało się bardzo, bardzo słusznie. A to chyba najkrótszy utwór z nowej płyty, nazywa się The Other Me. Was the other me? Paces like a panther, dripping with lust. Everyone's scared of, till it's fun. Was the other me? Broken-faced anomaly, screaming truths, nylon fantasy. Was the other me? I'm ashamed of the chain and the shirts that I wear, but I swear no one understands who I am. When I wake you, you will see, in exchange for the love that I gave, caged animal. Cześć Wiktor. Dzień dobry. Byłem dzisiaj na twoim koncercie i życzę ci przede wszystkim, żebyś na innych koncertach mógł bisować, bo to jest bardzo twardy regulamin i się nie udało. No. Czy to prawda, opowiadałeś tu dzisiaj ze sceny, że czasami grałeś mamie w samochodzie utwory hip-hopowe? No tak, tak. Miałem ogólnie taki okres, że bardzo dużo rapu słuchałem, właściwie głównie tego, i no chciałem coś tam mojej mamie pokazywać, wiesz, co lubię. No i był problem czasami z niektórymi słowami, które może były za bardzo, tak? Tak, ale moja mama też jest bardzo tolerancyjna pod tym kątem, tak? Więc może troszkę nawet na wyraz tam powiedziałem ze sceny, że musiałem maskować. A kibicuje ci? No bardzo, bardzo. Bardzo? A jest z nami tutaj w Łodzi? Była. Już zawinęła do Warszawy, ale była na koncercie. No. Tak, była na koncercie. No proszę, no proszę. No to słuchaj, fajnie. Wiesz co, pierwsze moje wrażenie z dzisiejszego koncertu to było takie, że ty masz trochę podział na dwa rodzaje piosenek. Aha. Pierwsze są bardziej melodeklamujące i bliskie rapowaniu. No. I drugie te zwykłe melodyjne. I chciałem zapytać, czy to jest podział, nad którym ciągle myślisz, w którą stronę pójść? Czy to jest zaszłość, która teraz zaczyna mieć nowe oblicze? I czy za chwilę to będzie w dalszym ciągu tak samo, czy wybierzesz coś z tego? No, wydaje mi się, że ta zaszłość, która troszeczkę zmienia swoje oblicze, to jest dobry kierunek, bo kiedyś głównie rapowałem, tak jak słuchałem tej muzyki i z tego się, powiedzmy, troszeczkę tam wywodzę też twórczo, ale odbiłem od tego mocno, zacząłem robić bardziej właśnie takie melodyjne piosenki, ale jednak gdzieś tam w pewnym momencie jakby, jak troszeczkę od tego odpocząłem, zauważyłem, że nadal sobie lubię troszeczkę porapować, wrzucić sobie zwrotę w tym stylu. Więc wydaje mi się, że od tego nie będę tak 100% odchodził nigdy i zawsze coś tam sobie wrzucę. Nawet mam wrażenie, że w tych piosenkach, które można by już bardziej do tej drugiej kategorii wziąć, czyli na przykład do złego, są rapowane zwrotki, tak w połowie śpiewane, w połowie rapowane. Więc to łączenie tego mi się podoba i chyba tak to będzie wyglądać. Ale nie w każdym numerze na pewno. Co ja tam wiem, ale gdybym mógł ci zasugerować, czego bym chciał, no, to nieśmiało powiem, że mnie się to twoje oblicze rapujące bardzo podoba i jest bardzo twoje i chyba bym z tego całkiem nie rezygnował. No. Szczególnie, że nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że piosenki, które nawet studyjnie są mniej w tą stronę, na koncercie zawsze można troszkę przerobić. Żeby trochę porapować w piosenkach, w których tego nie ma. No, jeszcze powiem ci, że ja w ogóle to był mój drugi koncert, więc ja jeszcze się nie czuję na tyle pewnie, żeby tam zmieniać rzeczy za bardzo, ale może kiedyś się pokuszę o tego typu eksperymenty. Na razie jestem, wiesz, bardzo się trzymam planu i tak dalej, żeby się nie potknąć. To absolutnie zrozumiałe, ale będę cię na to namawiał, bo dla mnie przynajmniej byłeś bardziej sobą. Okay. W tamtych rzeczach czułeś się jakoś tak trochę swobodniej. Jest to trochę łatwiejsze. Tak? Za chwilę opowiesz, gdzie jesteś w tej chwili, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Natomiast na koniec zagrałeś utwór, o którym zacząłeś tak tajemniczo coś trochę kręcić, że może będzie singiel, może nie będzie i tak dalej. A ja powiem, że ten utwór na mnie zrobił, no kto wie, czy nie największe wrażenie ze wszystkich. Aha. Opowiedz coś o nim? No, też go bardzo lubię. Tak specjalnie go zostawiliśmy na koniec, bo czułem, że on może palić dobrze na koncercie. I też myślę, że ogólnie po prostu jest to jedna z lepszych piosenek, jakie tam w zanadrzu teraz skrywam. I faktycznie jest szansa, że będzie to jedna z piosenek, które w najbliższym czasie gdzieś tam wyjdą. Trochę się na razie waży. Mam, powiedzmy, jakieś takie dwa typy singlowe i nie wiem, który będzie pierwszy. Ale no, to też jest właśnie kawałek w sumie, tak jak mówiliśmy, który tak łączy rapowanie ze śpiewaniem i to w taki sposób, że to tak płynnie przechodzi. Te zwrotki, gdzie rapuje, też są takie troszeczkę melodyjne i no, ten kawałek jest... Chociaż był on dla mnie też takim lekkim wyjściem z jakiejś takiej, nie wiem czy strefy komfortu, ale na pewno odejściem od takiej rutyny, powiedzmy, tworzenia, bo on ma taki nawet chyba troszeczkę disco beat, taki kurczę, bardzo popowy muzycznie jest i na samym początku chyba jak robiłem ten instrumental, to tak nie byłem do końca przekonany, czy ja to tak chcę, czy mi się to podoba, ale finalnie w to poszedłem i jestem bardzo zadowolony z efektu też. Chyba dobrze ustawiać ten utwór na koniec, bo on zostawia jakby takie trochę uczucie niedosytu, wiesz? Aha. Szczególnie jak nie ma bisów, oczywiście. I tak dalej. A powiedz, gdzie jesteś wydawniczo w tej chwili? Bo no, teraz to raczej epki niż albumy, prawda? No, ostatnio wydałem właśnie taką epeczkę, ale ja bym bardzo chciał taki długogrający album wypuścić i myślę i liczę również, że się to w przyszłym roku wydarzy. No na pewno najpierw nas czekają, wiesz, single i to raczej w dużej ilości, tak się dzisiaj robi chyba, więc tam kilka piosenek z nadchodzącego, gdzieś tam krystalizującego się w mojej głowie albumu wyjdzie sobie jako single i no to jeszcze poczekamy sporo, ale mam jakiś wstępny taki koncept, w jaki chciałbym opakować album, tylko za bardzo jeszcze nie mogę nic potwierdzić. Absolutnie nie mów, natomiast dla mnie fascynującą rzeczą jest to, że mimo wszystkich zabiegów przemysłu muzycznego, dyrektorów wytwórni, A&R-ów, menadżerów i wszystkich, którzy tu kombinują, że single, że epki, że trzeba inaczej, że streaming, to i tak każdy artysta chce mieć porządny album i najlepiej na winylu. No kurde, na winylu to by była piękna rzecz, żeby to wziąć do ręki. Ale wiesz, no bo wydaje mi się, że to się nie wyklucza. W sensie album jest takim fajnym zamknięciem w całość po prostu singlowej, jakiegoś takiego okresu singlowego, plus też jest taką szansą na to, żeby opowiedzieć tą muzykę w jakiś sposób, właśnie opakować ją ciekawie, żeby ją słuchaczowi przedstawić i jakąś historię dopisać do numerów, które... To wtedy lepiej się po prostu też jakoś tak prezentuje i można łatwiej gdzieś to komuś, że tak powiem, no właśnie opowiedzieć. Lejesz miód na moje serce, bo zawsze wydawało mi się, że jak ja namawiam wszystkich na album, a najlepiej winylowy, to po prostu wynika to z moich starczych sentymentów, a okazuje się, że po prostu w tym coś jest, bo to jest bardzo dobra forma wyrazu. Mm-hmm. Album, on ma tyle, co trzeba. Akurat tyle, co trzeba, żeby się udało. To powiedz jeszcze na koniec, jak, bo mówisz, że po raz drugi dopiero, jak koncertowo sobie wyobrażasz najbliższe miesiące? No, w moich marzeniach to jak najintensywniej. Bardzo, bardzo bym chciał grać po prostu jak najwięcej, bo tak jak myślałem przed tym, jak jeszcze mi się zdarzyło, bo pierwsze zagrałem w ogóle we wtorek, więc jestem na świeżo teraz po dwóch pierwszych koncertach. Niesamowite, dwa pierwsze koncerty w tym samym tygodniu. No, a to się bardzo przypadkowo w ogóle ułożyło. To miałem dużo wcześniej ogarnięte, a się jeszcze przydarzyła rzecz w Norblinie. I no, okazało się, tak jak myślałem, że jest to najprzyjemniejszy, też dosyć stresujący, ale taki bardzo satysfakcjonujący moment w całym tym robieniu, wydawaniu i prezentowaniu ogólnie ludziom muzyki. Bardzo taki zwieńczający i dużo endorfin się wydziela na scenie i po. Więc ja bym chciał tego robić jak najwięcej i liczę, że uda się to ogarnąć jak najlepiej. Szukam menadżera, jakby ktoś tutaj nas słuchał. To jest potrzebna rzecz do tego, więc... Ja niestety jestem radiowcem, a poza tym nie wolno, żeby radiowiec był menadżerem, bo wtedy będzie grał tylko i wyłącznie swoją muzykę, a tak robić nie można. Wydaje się, że jesteś bardzo fajnym... nakręcony trochę jesteś w momencie... tej zabawy na razie jeszcze z muzyką, więc życzę ci, żebyś z tego nakręcenia nie wychodził i żeby było wszystko tak, jak sobie to wymyśliłaś. Dziękuję. Wiktor Przona był naszym gościem. Gramy Złego. Dziękujemy. Kłóciłem się z dziewczyną i to nie o wino, tylko o ślub. Ale nie cofnąłbym czasu, chyba nawet gdybym mógł. Bo kim bym był, gdybym nie był z wami szczery? Pajali od dzieciaka mi to strażnicy tej sceny, no. Każdy kłamie tylko troszeczkę. Trzymam granat i wyciągam zapleczkę, bo... No bo chyba mam dosyć bzdur i powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy cool. No bo gdybyśmy tak serio się już czuli cool, to po co byłby rap? No bo chyba mam dosyć bzdur i powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy cool. No bo gdybyśmy tak serio się już czuli cool, to po co byłby rap? Więc powiedz, jestem czy nie jestem taki zły? Napisałem piosenkę tak na wszelki, gdybym był. I jeśli jestem, no to po prostu wyjdź. Moje serce mi dyktuje ten rytm. A to w sumie ty dyktujesz jemu, więc czemu masz obiekcje co do refrenu i co do klipu? Ja popełniłem parę błędów w życiu i zazwyczaj wszystkie miały źródło w moim imieniu. Więc chyba nimi jestem, taki słaby, ale zawsze trzymam lejce ja. I nigdy nikt nie mówił mi jak grać. Więc chyba nimi jestem, taki słaby, ale zawsze trzymam lejce ja. I nigdy nikt nie mówił mi jak grać. Może powiesz mi? Więc powiedz, jestem czy nie jestem taki zły? Napisałem piosenkę tak na wszelki, gdybym był. I jeśli jestem, no to po prostu wyjdź. To moje serce mi dyktuje. Więc powiedz, jestem czy nie jestem taki zły? Napisałem piosenkę tak na wszelki, gdybym był. I jeśli jestem, no to po prostu wyjdź. To moje serce mi dyktuje ten rytm. No to dzisiaj mamy rodzicielsko synowe duety, bo przecież Ian Dury i Baxter Dury kłaniają się Krzysztofowi Przonie i Wiktorowi Przonie, który u nas właśnie wystąpił. A teraz zanim sięgniemy po nową płytę Davida Byrna, która też właśnie się ukazała, posłuchamy po raz kolejny mojego i nie tylko mojego ulubionego utworu tegoż artysty jako gościa z zespołem Express 2. Oh, wicked Adam, Z całą pewnością nowa płyta Davida Byrna nie jest tak wybitna jak płyta Baxtera Dury. Niemniej jednak to znakomity album, jak zwykle u artysty bardzo, bardzo kolorowy. No i z tytułami, których oprócz niego nikt by nie wymyślił. Oto jeden z tych właśnie tytułów. We shared. So forgive me if I hesitate, if a tear comes now and then. You stood by me when darkness fell. My apartment is my friend. My apartment is my friend. The days of laughter and joy, when you held me in your arms, within your halls, free from fear and free from harm. You, when no one understood me, Ach, ten David Byrne, tylko on potrafił wymyśleć taki tytuł. Moje mieszkanie jest moim przyjacielem. Szczególnie, że coś w tym tytule zdecydowanie jest, bo ja się z nim bardzo zgadzam. Wracamy do Baxtera Dury i jego nowej płyty. Utwór nazywa się Alpha Dog. No przecież Baxter Dury wraz z Polem Borfem bawią się w tym utworze w Daft Punk, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną. I na tym tanecznym tle Baxter wyśpiewuje coś, co można nazwać generalnie deklaracją niechęci do ludzkości i tego, że wcale nie jest dumny z tego, że jest człowiekiem, oczywiście współcześnie. Teoretycznie chodzi o brytyjskie społeczeństwo, ale myślę, że to jest uniwersalny protest Baxtera przeciwko światu. Ten ogromny kontrast między tekstem a muzyką to coś, co czyni moim zdaniem tę płytę wielką. Teraz jeszcze na koniec godziny nowy singiel Divine Comedy. Fibers intertwine, the birds and bees, the flowers and trees, and even you and I. And when the time is right, we go, spread our little wings and fly. Sing, we don't need a reason why. Cry if you want to cry, but this is not goodbye. There will always be an invisible thread between you and me. An invisible thread between you and me. An invisible Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.